Перша книга Самуїла, розділ 6. Ковчег Господній пробув 7 місяців у філістимлянському краї. А тоді філістимляни скликали жерців і ворожбитів та й спитали: «Що нам чинити з ковчегом Господнім? Скажіть нам, як нам його повернути на своє місце?» Ті відповіли: «Якщо ви зважилися відіслати ковчег Бога Ізраїля, не відсилайте його без нічого. Ви конче мусите для нього якесь відшкодування принести. Тоді одужаєте і знатимете, чому його рука від вас не відвернулась». Ті спитали: «Яке ж нам відшкодування йому принести?» Їм відповіли: «Згідно з числом князів філістимлянських, 5 золотих гуль і 5 золотих мишей, бо кара одна для всіх вас і для князів ваших. Зробіть, отже, зображення гуль ваших та мишей, що пустошать землю, і воздайте славу Богові Ізраїля. Може, його рука стане легшою над вами, вашими богами і вашим краєм. Чого б вам упиратись, як було уперлись єгиптяни та фараон? Вони їх не пускали, а ті все ж таки вийшли, коли Бог показав на них свою силу. Візьміть, отже, та приготуйте новий віз і 2 дійні корови, які в ярмі ще не ходили, і запряжіть ті корови до воза, а телят – завернете від них в обору. Тоді візьміть ковчег Господній та поставте його на віз. Золоті ж речі, що ви дасте йому на відшкодування, покладіть у торбу збоку та й пустіть. Хай собі йде. Але вважайте, якщо він по дорозі у свій край піде на Бет-Шемеш, то значить, Бог Ізраїля учинив нам це велике лихо. А коли ні, то знатимемо, що не його рука нас побила, а сталося це з нами випадком». Так і зробили люди. Взяли 2 дійні корови та й запрягли до воза, а телят замкнули в оборі. Поставили ковчег Господній на возі і торбу з золотими мишами і зображенням гуль. І рушили корови просто дорогою, що на Бет-Шемеш, тим самим шляхом, усе наперед ішли далі і ревли, йдучи, не звертали ні праворуч, ні ліворуч. Князі ж філістимлянські йшли за ними аж до границі Бет-Шемешу. А бет-шемешські люди жали якраз тоді пшеницю в долині. І як підвели очі, то побачили ковчег і з радістю пішли йому назустріч. Віз дійшов до поля Ісуса у Бет-Шемеші і там зупинився. А був там величезний камінь. І порубали вони воза на дрова, а корів принесли Господові на всипалення. Левіти зняли ковчег Господній і торбу, що була при ньому, і золоті речі, які були в ній, поставили на камені великим, а бет-шемешські люди принесли всепалення і закололи того дня Господові жертви. 5 князів філістимлянських бачили те, і того ж дня повернулися в Екрон. Ось які були ті золоті гулі, що філістимляни принесли Господові на відшкодування: 1 за Аждот, 1 за Газу, 1 за Аскалон, 1 за Гат, 1 за Екрон. А золотих мишей було стільки ж, скільки всіх філістимлянських міст, що під 5 князями, від укріплених міст до відкритих сіл. Свідок тому величезний камінь, що на ньому поставили ковчег Господній, що й по цей день стоїть на полі Ісуса Шемешія. Сини ж Єхонії не раділи разом із людьми, коли споглядали на ковчег Господній, і Господь убив із них 70 чоловік. засумував народ, що Господь побив його так сильно. І говорили бетшемешські люди: «Хто може встоятись перед Господом, цим святим Богом? До кого б його від нас відіслати?» І вислали гінців до мешканців Кіріят-Єаріму, щоб їм сказати: «Повернули назад філістимляни ковчег Господній. Прийдіть, візьміть його до себе».